اي غوبا انا من ورالي وين رت اسكت يا يوسف يوسف ما بوريا امينا وانا اهون انتو ايه انتو كده ما اتكان كوان رايغا كناينده يجري يا اوكمانوكا يكمل يستطو Oye, ¿y cómo te así aquí? Yo voy a tomar así aquí como antes. Víamonos. ¿No, dónde? No. Así, thank you. Bueno, es que lo nada con la colilla de día y volvió con mano que comienza tu 11 a 12. Digo, na ñole te egon te bien a te United States in province y ne rego kwane ruwa manganaya. Na, es que lo tu ari que de ti hace kuere en de ella y ya. Digo, tu año de tenga en mi pie y ya lo checanete kuruwa se en se ñomo, digo, ya voy a ti chingun, ya raibere. Echichi ya weka neti we une ngondi kurende ikakuwa na muna ya nchoka na weta nigo ikanyara kova ekokora ikanyara kova ekobetireria na gutumia chinguru chiaye chonsi mune ngiterieri itangani na weta nigo ikanyara kova ekoroka ekokore nsengima na abamu mtororo basasime engitiyeri tangani naende bo igo oroko marolia ya bwate tukanyara kova roko weniwa wana igen tunkire na atakamba tezia igaba na bamintu ekero kosoma Yohana 14 ekibungo kyake merongo ibere na kianda ngaki ekonyara kobe kweres oyo bwate bukwato some yo na 14 kimuko kya kemerongo ibe na kianda ege ntonkero nataka tusange yeso monyana kale rotezia kubwate kana ne kibunge kito na kosom yoane ikumano ko ikumano yoana 14 merongo ibe na kianda ngake oteba Odio bwate bukuye ke usiata somle igo abata star 6 okora go somana endo sirke. Onde te yo bwate bukuye ke usi. Tigan somme bone ge songo onye numu bwate ke usi. Ya sí, aquí van. Okay, asante baba. Tengo que ir a 29. Ego te van a nabono, nabate biri, kitangani, atarama. Ndek kuba mwegeni. Nande ilore baba. Na, bono, nabate biri, kitangani, atarama. Ndek kuba mwegeni. Uyongo kokwana. Yes. Nago tebio. Diamam. Oyonje so okunyara kabo kokona mangana aja iganga bonno na abatebiri erindaye kirawo jo kolekana munyara ko mukwigena yeso ogotebia aboro kiubaye nga na abatebirie na bonno gana abatebirie na umaete kera kubateria liare kubateria kero abwate imersa yo moerio the last pasofa pasofa ila pasaka yo moerio akanyara kobo okubateria mangana ya bono na abatebirie amangana na ali mutugaiga ekero muranya rago chikoba mwegene nga nkeri na abatebeti biyamana sokwamo ketrende tokwamo sokubatira Bueno, ella entonces quería nga oro gunchara a mini en pie a roche canete e corua se nyomo ya abuati chingunchara ibere ya ya kore kanamune manua yen ondi igakwana munenchoka na wetani igo ikanyara kobe gotumia chinguru chia chonsi pimu na chiri chiri ta eni tiri yeri tangani na ende wetani igo igakore nsengi manaba antobonsi pimu meta sense basasi mengi tiri tangani na ende ikarorekana nyoro kumaroriru waye warwarete rukanyara kuba roku weniwa ongo uro kumaroriru waye warwarete rukanyara kuba roku weniwa ige nturgira na hata kamba teringa uro kumaroriru warwarete rukanyara kuba roku weniwa eke roku ligere lia ase omwako lia elfu ya mochi misa nuiwe na merongi tani tatu na kianda ngenchenda 1789 orogo moroiga na idu wanyaeta kwa baro wakwa orogo moroga akwa na kero wa ntu wabwate umwako ya idha 1789 ntu wabwate ya ntuge koro kunga French Revolution ukono uoncho liria asense ya France. Bono, France Revolution yo yiga ekera ya abete igo ya chagete kuru mwaka 1789 ekera wakende eta so buoncho le liyo kuga kuwa magandu wa sukuwa serekali ega ika ekera ya chite kwa iku mwaka elfu yemo chimi isa nebe na melongo kiana na isa anu isoto tukanyoranga umu epopo olengororo Popo Pius wa sita akabe kwa ime akabe kwa sechera na ekrabe kwa sechera nki kia vete obe kiru ime obuwa tirue obe kiru ime lidia na vege lia nkabateria nga liruwe likarikwa oyore koro kwa General Patria Napoleon akanyara kaboko bwata epope yega na akanyeweka ime ekera anyeweke toro ime akanyara kaba oko kwana oko likaliru ube na gotewa na korurero popo sanyara kaba oko tenenera ekanisa naonya ngake mpende ekanisa ya kati ekanyara kaba kanisa ya yekerumi ya anda sobora iwa popo wakanyara kwa kubakane na wasako nyara kwa wako utenenere kanisa na wanyanga ke elio na hili ruba wali ikire tu eke wa mwili ikire igo wali ikali ruba wakabuato umo popo liyo tengoro popo piusi uyo usita na eke wa mwabuata wakamoira echera na ekero ba moire kera bancho igo twanyo etenga niga bwatu miaka merongeta nete toiga mogako mogotu bakanyaka ba ko mukurulinse bakamoira akabekwa ekera aiga sabe ke tu ekera no to konyora na akanyara koba ogosibia obogima bwaye asekereria ekera asibia ono na oborai bwabo bwa ekipapa bukanyara kwa bo koere rororo yonte tu ubija bukanyara kwa bo koere ndi bwa erete koru mwako yo 1798 bono ni gonte ke twa ki sabwiriga oboro tibwe ke rumi ni obwa chagete omwako ri amene akero ko lidira liya sobo bania kinga kitiria ekero saitani asoete ase obochanda abana banyasaye niga chakire tu omwaka chiri bwisano chimi isano merongo itatu na isano isatu akanyara kobo okogenderera paka omwaka chimi inye na merongo ibere na merongo itano ibere na isano emu ku 538 BC mpaka 476 AD iga igo sokolge chipi e period yeye iga gati ya iga amagotina arengo umuna nabaeresta arengo kutobota burundu baba paperi tukatora burundu baba medi nabakemi tukatora burundu baba yunani na tukatora burundu baba rumi lakini burundu baba rumi boraboni ko bwachaeze ko gamba ko 168 BC mpaka 476 AD nari bwachaeze ko nari mugambi baba medi ami baba rumi bwachaeze ko gamba na ekero bwa gambe te kuri 168 BC paka 476 AD kati maiga mbwa nyere ko abo nga mangana yo gukumya amangana ara kore kane tika ti maiga ekero ko rusi myake ini ko konyoro almost 300 se sabe yo nata ko rusi 1476 nene ya 476 minus 168 is 16 0 the longest time we are to ang ekimya na isa 208 years kwa gende to kwa boku gamba na ekero kwa gende to kwa gamba si miya nabuwa gambete enga kientambe kubwa chinga kichonspi chabu maruoti ya nyari kwa wako gamba na hende wono gaiga kuru 168 BC nyuma yesa atara ivuru mwake rifu ya mea ya mana melongeta ni tatu etano mwana isa nisa to yesa atara ivuru mpaka 476 mpaka miaka chini nyanya na melongeta ni vene isa na yamu ekele yesa ivuru iwe kati maiga nko nyorore nga evi ntumbiro vya kore kaneti mna wano gaiga yesu akaibule rumaiga aiga akuiburu asubu rutu ubo ikumi ubo wakane ubo rutu warumi ekero abantu mna wana erode harumu rambi harumu rai na ekero mocha vaisuke abantu waria wangeni wakuru mocha wabuati diewa wakaita wakateva nga ligo tuwa kira aiga tuchiko musasimu mwanenu murutu wense era otoko ke chiwo koribunga na ende ngole oya kondusi umuruti kiyo bwese zose na ende basi akabate gena mumorore ke mura monyore muitere ke monte na chenji ku musasima ne birenge ya yabwa tata ni opera ku musasima no ko enda ku muito lakini akalo ba ete to roro ba ga ikabakaro yo so bakamururi biewa ubani mane mane na dahabu kaba kuora nandu mwiko kawatebaga etere njire ngawa baka genda wano ga erote kiraga njete are tewe report na bantu walienga oyo tuwa nyoroso ivule tuwa iga akaganya akaganyora emi yake mwako le mukaera pako mwako kamiro ukaera mwinyo lete nga abu nyasaye konyo kuwa nina umaraika agatebi Joseph na Mary nga mbone ento mora akore emoko gende paki ensi ya Afrika aiga Misiri Egypt logora aiga South Africa erinde mobero roro paka kero muruti erota rakwe mumahe koirana kero baso mekita abiyo kumano kai kom na ibere nere oko ap na oko nyora mangana aja iga mune enchoka akwe kechigwa na kubuati ya omukungu oligo che eroro eri na nyakobo goitu mwana oje aje ibuire ayi no nyanyororo asoko mwana kai kom na ibere nata etu twetere bono ga ida twaligereere twarorire nga yesai to akaba okolenda yeso teibu akere ibode twe erote ta muita lakini digere go chicago wetiwa go wetiwa se birengero byo byo goita yeso kristo nga bana aba mura obwati myaka ebiri gochinse bakora baitu ekera konye myaka eno myaka ebiri konera yesa ikire akinya sai taba akwena kwewo bonene na onye oruwe to gochiko okwe yesu to chitu konyore kana ase myaka eyu ebira nyaka ngo gusiribwa ekiagera omone nyasa niga mutumete akamurusiorora akamareta Afrika na Misiri Misiri kabo botamero bwa Yesu na boigo no yenu Moses nere na hata metego ja Misiri igo muroche ya sai tuna bwa te birenga tyaya pati aita ya nate to kuane la bon ki nate to kuane de kenene neke omwa ko iga 1798 oro ko maruakiwe Orogo mangi encho ya enki. Orogo mangi ringa chinguru chia epopo cheki papa si chikaera. Nubu ata mangana ayubu ya. Chinguru cheki papa si chinguru chia popo chikaera. Ntubu ate popo na ntubu ate papa si. Papa si ronga kiwano. Papa si ne obisi. Epopo no montori karansete asa obisi yo. Muna vona toko te wanga ki ntubu ate president. E president. Na ende tu bwata presidency. Presidency ne kiroku kia ye. Obisi ya ye. Wono, oboru otio oyo koro kwa General Batia, Napoleon, e kira anya ete kovu kubwata omonto oyo iga, omo popo oyo iga, liga mwirete e chera. Aka mwbe korona omo ayo yaga kwa. Na ekanisa ekanyara kovego kira kiri kiri etabuati oborai. Ekanisa ya Rumi ekanyara kovego kira kiri mo kiongozi teyo renge kunyara kovoko yera. Mateso teya rengo oraba ntubanya saba aligo chandwa. Ekiagera odio reko gera wachande oshibiwe. Na chinguru chiae chiaeride. Na hindi kia era, e kia era 1798, e keroro kumarudu wakora kiruwa era. E rinda matuka adie, elufuwe ya mochi miyibere na merongeta anomo, aka erero mwakojo higa 1798. Ime tie nyikomine merongene miyibere, e ka erera 1798. Usu chinga kichiritani, ili akare hukua nga chinga kie, nga kie ya mochi nga kibere, nenu usu ngaki, chika erera 1798. Na kero kia ere hororo oburu otu obu kaere rawa wana bani nito. Wono, eke nito kende orogo moro weka rojiko kwanwa. Ekele ya vetu mwaka na rojiko na kuru 19, kuru for 168 paka 476, obunu obu otu wa rumi. Wono na hende tulike lulinga ki, oburu otu obu wa rumi. Orogo maruwa ye, oburu otu wa ye, chinguru kia chikaero mwako yo higa. Wono kuru 1798 Ekanisa ye kerumi, ekanyara kwa the Roman Catholic Church. Kuruwa umuwa kuhulia 1798, ekanisa ye kamago kira kiri kiri kiri, etabu ati umura inaonya, mpako umuwa kuhuko 1929 nikikia weta abana wa mintu. Umuwa kuru kuanga Benito Muslim. Benito Muslim, wama Mussolini, nora kireke, akanyara kova ogo saini okobeka akarika na inde akarika ogo chika. Agateranga bono na inde na aire granting the Pope full authority over the state of Vatican City. Akanyara kova oko lika li ebarua na akabeka ogo chika akabeke getore kosa akabeke signature aye na kateranga bono orule na indo ochika asoko ha epopo chinguri chonsi pi alianyara kabugo tenere e siti ekoro ku Vatican City. Vatican City kajiego toka, nilego toka nse ya Rumi. Eje vwate chieka emye ya muna nisa nisoto 0.7. Akanyara kabugo rugo chiko kwe erinda nyara kabugo tenere e siti kose state ya ya Vatican City. Ebugate na abate rikia kaire emye ya mo na isa anisato 0.7 acres. Ejie kutoka me ya Rumi. Abuwa se St. Peter's katetro ya gachire. St. Peter's na alia se abaka the papacy ya gachire tu obisi. Ya abuate obisi ya ye. Ne obisi ya ye ase ubura utubuwa buwabo na ya alikuwa ya gachira abwe. Vatican City. Na vwa hizo, epopo yeira kanyara kwa ogo tebanga vwono, orgo marolia tuwa umoru otu, umopopo yu wa agetue, na indaga siriwa, wanyale kwa baro huko wena higi ngenchende bono agateba na naende kena baida na ili chingu ucheno bono mwanyale kwa baro moko wena kore hende epopo yari kuro kwa John Paul popo John weme ronge zile na isatu na hero renge nga kieka oro roti oboko ila nguwa kuru 1958 paka 1963 akanyara kwa voko reta some changes akareta reformation akareta some reformation ya se kanisa ya ekerumi na kubwa mbono ase omwako ria kuru 1958 paka 1963 akanyara kwa voko reta ubo onchole ria waka ake kula soko teba mga ki wono na hindi niko tupe tuida ni the Catholic influence in the world niko tupe tuida niye omu ngusogwe kanisa ya Catholic ya sobo iko wensi ekra ya jiko iku mwaka elifuwa ya mochimi isa chimi ya kianda na meronge etane etato omu popo liko John Paul okavere kete mwa morora elena arenge kwenye tarakwa mwaya arenge maybe akanyara kubogo ewa masikani mono ekia era arenge moye ere na bagateba nga ki oyeiga nga kiende maita niga aruwete kuru wa sensi ya Guinea New Guinea na aruwete kuru bagateba nga kiende oyo nanyale kubo onko gende la koreta obu kunchule ringo rango ra se kanisa ya yeke rumi kose kanisa ya Catholic wono ekiro ya jiko ika umuaka oyo iga 1984 maetego 1984 igo muigwete noro umuru roge ndete kore mirimu igo roge ndete kutuwaro ubo sivori amene umunguso esensengimo wono Amerika iga chaka kuchenchi virenge lalio igo ya uro guncharuru na ki Amerika iga chaka kuchenchi virenge lalio iga tebanga wono Amerika iga iga tebanga aso mwako yoyle 1800 Amerika njara atuare tu mbobisi obobisa ne kanisa ya Rumi mba atuare tu segia nene amo ne kanisa ya Rumi ekia era mba iguwete muna wa aliko chanda abantu wa nyasaye na hende na abatewete abantu wa atamete kwa chanda ira Amerika mba aliko aliko tomasi nchiyo kwegena na po higo ekerobanya waete nga abantu wa atamete kwa chanda ira wa ikire ira na hindi kero wale kuyunyoliwa igo ye kanisa ya Rumi niko wale kuyunyoliwa bube wanyegeriwa asenge chunga mbaba chanditi wano egaika ekawe kumwaka kuchaka 1980 iga iga Amerika yoke serikali ya Amerika mbara atuwalitu segi nobu ama togo visi obove ama ne kanisa ya Rumi na papa nkibale gutwalira guse na senye nkibale kunyora ngaki ekanisa ya nyari kobe gochanda abana banyasa ikagera mwaka 1840s bagatwale ntoko na Catholic political party iyi arenga against Catholic 1842 about anti Catholic political party yako kunga American party and no nothing ya nyari kobe ikarosiwa irinde ya rosiwa enyare koba yarenge mamincha na epati yarenge mamincha na ekanise ya Rumi ege ndo kende ekawe yigete mba tuwaleta abarai babo mba choeta abarai babo epati ya liko kunga American party mba choeta abarai babo na monokulu wa sense mo ya Massachusetts mba choeta abarai baba kaka chikura abarai wate baka nushuburu wa sense ya New York na Pennsylvania na barabo bakanyara kwa ba wake ekura yabo bataga ne dikoiwa mangana ya iga iyo ya apopo na ende eri ende ya kabiri kolende kreji ko iko mwaka omuntu kore ko kwa umwako ya iga 1846 ainde bakali bakali ganyo abakali aba the priests aba sacerdotes go sawa father bakali ganyo banyare go cha se serikali ya ba America erinde aba America mbaro aba bwata ba Catholic bare nga basikali go sawa na jeshi banyaka ba ko genda asense bakunya ka ba ko ruania Mexico umaite nabono chinsu mu cha California California nige kwa nilie ikarushiwa ensi ya Mexico. California niko ya rengeme ya Mexico, lakini bakanyara kwa wako nyurushi ororo bakajereta ensi ya Amerika. Iyo niga koreka nete kero batu wale tuse gie nene kero muru diliko rukuwa kuso trese li hariko kwa church Washington. Wana ekera piusi oikianda aso mwake mwacha mianana msina mbili ekera tuma amangana nga ocha se Washing na wane kendo kera nili dali kwa ikabanya kwa wako kwa kache kendo mune emonament emonament ne kendo kwa kachua soko inyori na hindi kikarete segi asega tiye serikali ya Amerika na hindi para soko tenga na hindi tuwa de tiye binteri di duwaro tebi eki ya badi angete lakini kera ya achieta kwa mwako yega 1929 pari uko lika uko kika na kera waete tuwe ukanyara kwa wako kwa kende kwa kore kemire mo pakarero. Wale kendo nata yetu mkua nirense meje higa higa kero mko chukoba achi ingati na hende mwala rengere liyake nkiri ngaki tuwaligere hirie Amerika ego tuwara ogo Svisa ego tuwara na hende ogo pingami ogo pingami nsi ega tia the Roman Catholic Church amone state ya Amerika wako tuwara ogo Svisa na ekiba kubuna nkiri ngaki abantu bambe mbaroro bari go supporti urugunjaro amini the papacy na abande mbaroro bari ko nyara ko bakoyi bakwanga one ga ikiranga ko ikayare ko bitirya ba ke chikura ekera ba atire chikura eri banyara ko bakorana mbarazi baliya ba ko nyara ko ba go supporti na bari go ba ko nyara ko ba gwanjira ba gukanga enga kiye iga asiri mwako gatatu mutinyo gatatu 1984 ekero tuwa the president kuna president Ronald Reagan president Ronald Reagan ni ekero wale ororo baka nyarikawa waka chikura igoro ya edati ya serikali ya Amerika wosa serikali ya Amerika ya the Senate na po igo baka nyarikawa waka chikura amo ne kanisa na kichichi kubuatana waka ake serikali ne kanisa na kichiri anyarikawa chiko buatana nenga kieje iga oyo olenge president kwa nga Ronald Reagan iga ni mumu manyete waka chora umu wako yu 1984 waka chora umu ndoreko ku William Wilson mwene muambasta kwa chia sensi ya Vatican City nyeye karoba agite chikura ase senate waka anchira nanga vono liya liye ndoto wako kora wikatoto umu montaga ya Vatican mwene ambasta ya ito ene nchide wano waka anchira na chikura waka agite bakabwa 81 bagateba bachore ampasta agende Vatican City abantu 13 bagakana igo amachority ekabwa bagankira umuntu akanyara koba ogotumwa agende Vatican nekera chietoro abana ba minto ekera chietoro ebyento bono kya chiete gekagenderera nkeringa ki bakarora obwa serikali na ne dini ziko nyara kwa ziko na kunyoma na ngora enyome ga cha kila tia serikali ne kanisa ne kere nyome ya cha ka ikagenderera kabisa bakagenderera kunyara kwa ba kuibwana na bakanya konya kwa go chamo bakanya go cha ngora pake ga cha ga ikira bona si ba gutuma ya ambassador go gwete no mundo podia o wakilisense asente hiti na vono fatika ni tu ate wa city nige gotoka alirumi se rom e ju tu ate wa e wate chieke mie ya muna merongi nisano isa tu na hindi na watu ate wa no heke ugo kia papa sigo sobi siya ya nenele na hindi nere eti kota siye kanisi ya katoliki ense ngima higa higa bagatuara representatives wose ambassadors wichororo ne kero ba chie tororo tukanyora nga bono ekanise ya lengo ne kupingana bono ba ikire na indi asipa konya kunyoma na ngora iko mwikure chikura chie age tuwe senate ga approve 21-13 only wanyare kwa wako genda wako kuminga nga kilo no nga kinwa nyare kana ekiara ntuwe kanisa ntuwa ne tutubu wata na mwone serikali lakini nga kia nyare kana kule la sene jie chikura eka mchiranua kwa kanyara kwa ba kwa kubu wono ekero babu yetu wakagenda ekero bachiete ororo egento bachiete gokora nkire kieki bono bagaswa korigia ng'aki ng'aki bono bakobwatana eserekari na ekanisa na ediini ng'aki bikobwatana ebinto ebi bikero biabwatana bakagenderera bakagenderera erinde bono egacha egaikera ng'a ebirenga biabo babwate ebinene mbirivi ebi nigo bare kogenda baumerane babwatane na ekero babwatanire bono rirario ninyare kobaraisi ake korosia amang'ana gepega na amang'ana aba korosia nararia gose abana ba minto etabu keri komanoka ikomi na esato twasome ekebungo ya ikomi na kemo na ikomi na kabere gigateba ng'a gigachanda gikarorekana kebwate komanoka ikomi na esato eri twateba ng'a akarore eng'iti eri ekorwa ase ense enyomo ebwata mbagunchera muna eng'ondi naende agakwana muna enchoka na weetani gakaoro kichinguru chiaye ase eng'iti eri eritang'ani nabo igo agakora ense engima nabari bamenyete ororo basasime eng'iti eri eritang'ani agakora bonsi abamenyete agakora ense engima nabamenyete ororo basasime eng'iti eri eritang'ani bono twarigereirira twanyorire ng'a ekero amerika yaikerete bakabwatana amo na ediini amerika ekabwatana amerika ese estate ekabwatana na ediini bakanyara kwaba bagoichwana amo mpaka bagaswa gotwara representatives ase ediini iga iga bagachaka koigora omorango bagachaka koigora omorango ng'ora gwekanisa na ense nabikobwatana na ekero bono baigorete omorango oyo iga bono torikorigereria ng'aki ekero baumeranete bakabwatana ekerenga kiao kiokobaumerani babwatane eserekari na ense amina ediini nereri eye kebungu gia ikomi na bitato kiamagoteba ng'a bono ekero babwatanete bakanyara kaba bakobwatana eserekari na ense ekero kiabwatana nki bakorete bakanyara kaba bakorosia ekemanyererio bakanyara kaba bakorosia ekemanyererio ekemanyerero giaki ekemanyerero kieng'iti na ekero bakerosetie ekemanyerero ki kieng'iti erinde bakanyara kokora abanto bonsi pi abanene abanda abasibire abataka ababwate obosi bore n'abatabwate obosi bore bagasasima eng'iti eria bagasasima ekemanyererio kieng'iti eria abana ba minto goikera ao tumeosire ntoigwanaine tumeose mokere oche mwarore egento abwe twatebire ng'a ekero baumerana ekero esere estate ekero amerika yaobwatana amo na orogunchara yabwatana na rumi ekero babwatana ekerenga gegaikera ng'a akabwata bakabekora abanto bamenyete ase obwiko bwense engima komanoka ikomi na isato ekebungo kiaiga ikomi na bitato omong'i na masiri na enyokoro naye nabo nare kogania osome komanoka ikomi na isato ekebungo kiaiga ikomi na bitato ikomi na bitato oregoteba nero yakorire ebikone ebinene goika yagerire omorero oikire korwa igoro gocha ase ense ase amasio amwanya banto ekebungo ekio natako naende okerorera abana baminto ebungo mbianteere kobaamogende mosome morigereri amang'ana ayo lakini rende chingaki chiare gotokora ao natake twasome ebungo ebio torigereri ng'aki orogo omoro eng'iti eye egosoka korwa ase ense enyomo eki kiro kikobwatana amo kiabwatane amo na amerika nkinyare koba kigokora amang'ana amanene nkikore ebikone ebinene ebikone ebimo biabera akore mbiri ng'aki ng'a egakora ebikone ebinene nagakora omorero okagwa korwa igoro gocha ase obwoiko bwense ase obosi bwa omwanya banto bono ekero gosoma kumbukumbu ya torati ikomi na isato kumbukumbu ya torati ikomi na isato ng'aki egokwana magana ye biro ikum ne sate ke bungo ke mana bibere pake gi aka ne ngaki go kwa no so me bwang oyo ma so me re nanda nyoro ro ro so me mata ye me rongi bere ne nyene ke bungo ke me rongi bere na bin onde na ro nyoro ri kumbu kumbu ya torasi kumbu ne sate re ke bungo ke ma so me bwang go pake bi ne Nenya aliko banga ase gati ya ino, umubani, kose, umunyando ato. Ora atuboke na kuhoro kibe kane na ama kumia. Na ama ngana ayo, aikela niwe. Aise koba tebia, toge ende to sasi imekinya saa echi ngao, echi umota anako sasi mawoli tanga ni, to chikolere, imo baisa koi kwa mangana, umubani oyu kose, umunyando ato oyu. Umone nyasao ino, nika akubate ya malinda wale kose mumu anjete na ichi nkoro chino chonsi na emi oele ino yonsi chona ya mwana mataye merongiwele na inye kia ungo kia ya merongiwele na vine Tabanga Naki Nabao Naki Nabao Kama Christo Volimo Nabo Vanibo Volimo Nabao Ki, Evicone, Vinene, Nama Kumia, Waka Kira Narekane, Nabanga in Nanava Jolly. Yamono Abacolin about Thessalonica, Thessalonian Sivere, Ivere Kianda. Aba tesoni ki aka bere bere ki anda. Munya ko bwata mangana ayo abana ba minto ko nya te to nya bwata ni. Aba tesoni ki aka bere bere ki anda. Oho ja ku mo sali oliani okore. Oho kora kwa saitani na ende nkole no ko bwa once. Na ebi kone na makumi ya obolimo. Ya mono. Yenda abaruti entangani combination 738 abaruti sa entangani combination 738 Oka wakuru ayoro ugasamba eke mwanzo kimo yo sambwa neki nkutiria na magina na maroba oka ogasamia amache aliarenga se umotaro bia mono second king se ya ya muy komne komne dere second king Second King say Yamo chapter 1 verse 10 and 12. Chapter 1 verse 10 yote yabalicha akaira nilia omutanga ni ulia wabaruanie segi emeronge sana. Onye nje ninde omuntu nyasaye tikomo lerole orwe igoro ogosambe na ogosambe na kugosiria. Ayamu nabaruani bao emeronge sana. Elioki kima umo lero ukarua igoro ukasamba umo tanga ni uriamo na baruani ba ya merongi tano ukabasiria soro ke ete ya bako lende elicha kaira nilia onye nche inde umo ntonya saa eti umo lero uru igoro ukasambe na kukosiria ayamo na baruani ba ya merongi tano elio umo lero ukarua igoro ukasamba umo tanga ni uriamo Amona baruani ba ya merongetano. Atuna kamiko kamiko kwa. Bia mono, bono. Bia mono, ase oga samu. Awa na mendo nchi te kwa nila agabon. Ikia tuari yori ase getavu kiri kio akwe nila kwa machiko. Iko mnisato, ikia vunga ya kama paki ikia vine. ya sana ni gaka ni kukua na nga na vila nyare kane umotea ruwa sigatie ino obuwa tichindoro ora nyare kovoko batevi ya mangana maya ora kore amangana yuwa kukua na chindoro soboro duwa yenge kerara ila karola chindoro chile gana iga na iga na iga na chindoro te chitira ave nchikira na kusi chikira ne timuwe gena umotu uyu na vato wanyara kuruwa sigatavi Mataya merongebele na inye eke mungu kia eke merongebe na vine Yesa akatatayarina chinga tuchire motu chio muaerio Ama Kristo ya valimo Abarabu olimo mbao ruke Aba valimo olimo mbao nchuke mbaiche Na weta ni ilo mpako ledi kone pako moleroru koruguru Pako molerogwe koruguru Getabu kia batasaroniki ya kabere vile kia anda Ya magoteva nero nga Evi kone abantu saitani, saitani na kore evi kone, saitani na kore evi kone. Na kerara kore evi kone evyo, mpaka na onyame umoliro, onyale kovu kuruwa kuruguru. Saitani na kore evi kone. Ege tabu kia wa rotin tanga ni kome nisano chapter 38 ya maotevanga, wano oga iga, oyono mosombo nyasaye, oyone richo kusaba, ogotevanga keno onyendo monto nyasaye. Iko ntege ten sabo murero nya akobo koru korugo kono kon kite na e second kings na ya tebanga erike aga saba omurero karu korugoro ogasamba abantu bali bare nya merongo 5 ukanya akobo kubasamba kono kan kina tege ten kuwa ne rega iga okomano kai kombinesa pege bu kya ye komne tato iga gota terianga o saitani na nya rekoba ogokora ebikone ebinene Mpaka kore na ono mwelero nya ala kubo koru koru uro. Aso wosibuwa mwanyabani. Wosibuwa maisa ono nya kubo koru yoko tenga kumbura yevu uri. Evi kone vidi la vio. Pako mwelero uro igoro. Eriki agakoro agasaba mwelero karu uro. Tegu wana ini. Aba valiba agasaba mwelero karu uro. Na aba wasabide o mwelero uro igoro. Tari igori yoka. Aba antuna oba osabo monta wene. Osiba domo monyeti. Na umunta oba antu bago sababori umunta wene. Na koko nyoro omukwani ogosabe bireke biatama. Lakini igonte gete abana ba minto ekero okorigereria. Ekero okorigereria yonsi bikodu ebi bikone ebi bigokorekana. Igonte gete obe gogotumie kebunge ekemokera age okonye muna na kio et edatiri yao. Era tiriko tinda ateba tinda ave kigente kebiya nani nga nakikira areke okoigolera gekuoro kinga ki omuntu oyogokwana omuntu oyogokwana manganaya omuntu oyokore bikone biga omuntu oyokore makumi aya omuntu oyogosaba omulero olukoruguru nga kiora amayenge ke no omuntu niga korwa se ebikone biago kora biga okora kurwa se obonere bwanya sa usinga kwa kurwa saitani Isaya isano isatu Isaya isano isatu umona yune masi Isaya isano isatu ele pimo kiao kwa lego tumia korero Isaya isano isatu na ele pimo kiao na inje dakira ele pimo kiane ele inde Waikira alaro. Isa anesate kemungo kia ye. Keme ronge vile. Nga kia kukwana. Moira nerea machiko na oborori. Aba antufatari kukwana kore ngana na mangana ayo. Eke alo mubasoma ambia tola ababalila. Nga kia wate wanga. Mubali gira liye ase machiko na oborori. Mbago kuwa na kubwate kana neri inganeri yo usuna mangana yo kono liya liyo umobaso tuyo umobaso mambi tuye meyavo umobaso mambi tuye meyavo igonga kibo nando wate waka wana wanya sayo nga onye mbago kenda sama chiko noboro libuwa yeso kriso yoro muikabu ubobani muma nga ekibago batedi ekibago kuwa na ekibago kora Omubaso omambia tori ase amaisabo tori meyabo Proverbs 28 na tokwana Proverbs ya yamo 28 metari ya yamo merenganye ya meke mungo kia 28 metari ya yamo 28 edio para uo mbaba rangelie oriende timo baiwa mbaba yanja akabia elio baraguo mbanda angelie oriende tibakongiwa tibang tinko baiwa mbandigie oriende tibakonya orange no zote to some ili mkuwa na kuru chakirango 27 ee karo uguwa wala bachere una ike mbugu na eme chando una ike ramba uti woige karo obokomu na omo ichano vila bachere edio baraguwa mba anda angelie ulende tinko baigwa mba andigie karo mbandigie kulende tiba konyo orange I'm sorry ege bongo de dosoma I think ngirie okwana ngaki omuntu kara onchoro gotu kwaye tategera machikanya sae ngano nyano gosaba kwaye ni gokore okogeetia egin proverbs Even is prayer is an abomination. It's a proverb. Just a minute, I'll have a minute. Take care of Moisa. Even is it 27 or 26? This is proverb, say, Mo. Omontokara, onchore, ogotokuwa, yeta, tegera, machiko, nyasai. Ngano nyeno gosaba kwaye niko kole okogeetia Oh my goodness Satan tata ite kebunge kitoke nyore But that is the word is the wordings Now if anyone turns again is he atatere roko chika kwa nyasaye ngano nyeno gosaba kwaye it is an abomination No. Ono, kebunge ki kiaran kiri kiansire lakini eitel proverbs Oh yeah, ige sorry. Mina, mane na ba ku kiyar na te nyori. Ekere Proverbs 27 verse 9. Yen so mera baba. Merongani meronge be ne sana ibere ke mugo gya kiyanda. Ekye gote. Verse 9. Eh. Mabuta ku ya kuana na amanu. Yeah. 28 verse 9. Proverbs 28 verse 9. Omuntu okonchoro gotukwaye taiwera machiko nonyogo sabakwaye nigokore okoreke. Amina. Ono abana ba minto ebikonundi koru amakumi ana koru abantu basame meukero ebi basabe ebi kwelende ebirema bitare eme uketa are amagata aramboke abantu babwa batari kuiguba ibwe nabo bagokora yons isaya isano isato ekebungo kyamerongo ebere giata yabonga abantu abwe ekabara akora makumi ayo ayebone nsemo kwa irunera bie obade kase amaki kanya sai babo lwanya sai na ekaba kwa ligere kwa rena nkogenda bale ne na makika kanya sai komi No borobwa Yesu Kristo aso yoro moika bubani onye ba kogenda na marika yago teba na machika nya sa munago teba dirario obora bumbo ne yabo konye mbari kogenda na machikago teba na wano libuwa Yesu Kristo omosunte burabu mbori meyabo gete kiri meyabo no omosunte aya netari ya merongebele na isa anusateke mungo giyakia nane ya maroteria nga motondo rabu gonchura mata ayata ategerera igoro ya machikanya sae nga nonya no gosaba kwa yenkikore no kogeja Gesonga otenga hii tata netawe his ear from hearing the law, even his prayer shall be an abomination or abomination. Yunga, no inu oni ora ange kuyugwa. Despite the fact singa ebi konengo chibiri wa korua wadawa mintu. Saitani na wate chinguru. Iga hata ya vanga, na sabe, na onyeno mworironya, na ole ebi kone, na onyeno mworironya aleko mworua korugoro, nekero urule korugoro, abantu bose bibanyaka bakorora muno umuriro ukurwa kururu lakini umarote yina ki Yesu asigetabo kitwa somo yo na ikomine enye merongeze na kiananga ekero mura ole ibinte dios bigo korekana munyara ko muko inyurana na abatebetie na atatebeti ki ekiagara saitani gagende to kora amakumi asobo ikubwesa bana bandintu na kiagende rokora makumi asobo ikubwesa Niga agende ete kutumia chinguru chiaye aso kutumia ava mwanya bata kutumia mwanya ete kutumia chingiti kwa sati mioro sana kwa sati mia amachi niga kutumia mwanya bata na ava ibari baroro ekero morara ole eserekali egoja kubwatana in full swing eserekali ya Amerika chiko buwatana na Rumi ekero bago ja kubwatana kabisa bago kwanani when they remind one another Wano liyariyo, mbaro osie ege ntoke koro kwa eke manyeririo. The mark. Mbaro osie ege ntoke koro kwa eke manyeririo. The mark. Neke manyeririo, kibawa chukoro osin kire kieke. Na kibawa natoche kogenda, evu ikie yega, bifikoli achuma. Wano, eke toche koligere liya, noko manoka ikomi na isato, ikomi na inye, oko manoka ikomi na isato, eke vungo kia iye, ye ikomi na vine, na ikomi na vitano. Wano gana, natoche koligere tolena, Ekera baje kunyomana ekere nyomera abekwe kere nyomera asiwe inyome kere je kusibwa abantu aba ekera baje kunyomana banyale ko bakoleta egento gekoro kwa ekemanyererio ase obuliko bwensi na inde ekera baje kire ekemanyererio ekibaje koleta ase obuliko bwensi makiko kya jikova akobwatira na neke manyererio eke au jikobwati ekemanyererio eke ga Ayana ope cha kuli ilo ya uko manu kai kumina isato, ike mungo gie kumina vine, na kumina vitano, mwane karatu, anje itu kuli ya ichuma, maybe ama na kumina sita. Kumina sita yalona potola anye ile, tonye ikuwa nile na anya mande, lakini mwono, mande, Friday, nikotola anje tukuwa nile ke manyelejio, aseo kubungo gie kumina vine, na kumina vitano. Mwane na karatu, anjele, ato igole, ato ikili tukerio, uwa anje kuwa yako koleke. Lakini meanwhile, Igo ntangete oge nena manganaya. Orogoma duwa weniri. Orogoma duwa weniri. Orogoma duwa ilu chingu. Orogoma ndoke enda ya takoro uberia akubuatana ni nse nyomo Amerika. Na ekela waka enda ya takubuatana ni waka enda ya takoro osia amangana ngaki wako nyarakova wako reta Banyako bako sasima kero yani banyako bako leta kero mont ensengi whatever the all earth and inhabitants bose bamenyeto basasime enyiti eriyeri tangani basasime enyiti eriyeri tangani asene jack orogo maruwa weni bono chinga kikwa irwe chinga kina irwe Achie chinga kera yomoti age nanya ko soma malika yo under the leadership yo muiko mochenu atokonye abana ba minto tore na kaito kogen amangana na roro ngoja ko kwanira na inde ekero tu akore ekebunge keiga igi komna bitatu bine okumano ko ekomna isato tota ye kora amangana na roto eto to chitu kwane na inde asobu agara abana ba minto na kigonya ko bayire la ngora konya ranga ngosona tole konya nyoruri Kia era tu isi kumi nyokana ndi lava nyangu batanta ni wose akoba sido ya tu nyabu ato huya. Mika kire tu nga nyasaya tu yato konye, asi tu ikira ya tu aligire hiri lero. Kini aso ita ato konye, vwane kataja wa ito tichitu kuwa nile the image. Umu wekano, umu re ngari, na hende tochitu kuwa nile temaki. image and the mark. Kondi ito kwa ukuwa nila, itukulia ichuma, umana na wa sisini ya sobe weso, kisoro magoria. Amina, tosawe. Tosawe ito, wewe bako nobo ni kia wakuwa nila, situle se mandi ya bono. Mangana ya liga akoro reka nama kongu, ekero seitani karansiti vende vitu. Andiga akoro reka nama ororo, ekero tuwa kwa hile, vende vitu, nukuwa nguwetu wensi, nilango yito yonsi, ninchara yonsi. Asobu sibu hau. Wakonye, oyo maso oyo mu. Otu igora maiso na mataime, ake muika. Tulige ito renga, ine. Nga kito renga, itakoro oseriwa, ege suwae li yoko buwata niwa. Na kubetele liwa. Tunya aliko batuwa sasima, engiti, neke manyere kiaye. Na kio mwanene nya soa itera haba mwoko. Ikira watike watayu nga. Walia onsi pia marieta haba atoge tali kila sebu kuye manuwa ya ngondi. Tivago sasime ngiti elia leke manjele kiaya. Amina. Kurende walia amarieta haba atoge tali sebu kuye manuwa ya ngondi. Na pupara evuli waga yugo sasime ngiti elia. Etu waliko sabanya soa ito. Tuensi amu. Tunya alako batuwa konyore nsemo yoku tasasima emiti elina konyore kemanyere kiae. Na aleta akonya aleka nasi chinguru chetu, nono manyibu etu. Igaranya aleka nukwete nasi chinguru chiao. Na maniga Yesu Kristo kaitikita asumu saraba. Ikiagera achiteko tobori tuensi mwenye batu. Kwa hivara mwegene, akumwari yeti nasi chinguru chiao. Konya abana baba kena abana baba tegele ila manganaya na bautu kwenye tegele ila. Oye weba akono, oye weba akonya soa itu na otogi weke gima kare na kare. Ui mukiriri wiguru, tindo leka na senchiri le yonsi. Ngende lego kia iwa, ogende koro leka na kui mukiriri wiguru kigima nyasaye. Konya wana baba kena wana baba kina second friends. Na bande monsi baati gire mirimo ya abu basisi ni munu lali wene letu. Waje kwa wako reka mnuri geti asuge weisu kiso roma boria. Amina. Thank you. Polisi mbia mono asa mangana maya kwa wairi ukwana yo kondo kimono aso yo tegera ira mangana ya. Tiga mangana ya toko nyabana banya sai bukwira nkongwe kero tariko nyasomo tariko igwa rakini rende muno mulisi ya nyabekiro nyabekire buya. Mbia mono sana polisi kwa ninga bana banya sai kwa karagiri. Abana wa mai abana beru otu akire. Akire buya. Ya mama. Mwana naba sese ni otu aleli tukoligi ya. Manyeti wano chinsi chaira usi prayer request mbaro chinsa ndo chigo chaira. Akitongo kora kuikira higo. Kitu wano kore samari yogo sabro kwe. Yeah, because ndo jenga nchi chiachira, hidi nonga ndo chako mnyakaya, lakini rinda mangana na wako takachinga kichinta ambake. Mbia, mungi na murana ole. Ocheta iyo, wako waliku sabirawa, anta sobo amo, mwanomu mungi na chui isi usinde, mungi na oya, mungi kwa ya sirete, na bantukonsi balibali ni mechande, mingi wa mwabu wa sirete, abarua ire. Uombe kwa uchumu ramu mwikura akurae. Tutara sabatu maitinga ninyari kane chinsa chinde. Murangiri mwongino ya icha se conference itu mwukole rama sabo. Nagie kinari kufori ndo wako murangiri tomarenta igasa peru wako leguwa sabayu. Mutara wako rama igole ito sabe laki. Kandama tema wako. Thank you. atara kana ntura mwikera mong na chai swai kire sima dio sno ara se gati ai te kyara si mina ma kere tini ko mwikera mong na chai snole ono dia kau akan ada ni nata kaya siapa kau kau macam apa mui nyobe anda ketua hanya itu ingat kita waktu kau mau di kan ada ni sehingga kita nama bidang waktu kau mau cira bersama bapa nama wetu si mal pacum bingung upewe heshima na utukufu maana umestahili. Baba na mba wetu, uliyeumba inji na vyote viliomo, tumekuja mbele zako wakati wa asubuhi tena, tukiwa na wingi wa shukrani. Tukilihimidi na kulisifu jina lako kwa yale yote ambayo umetutendea kama wana binti zako. Asante kwa kumtuma Yesu akaja akafa, ili aweze kutukomboa na kututoa kutoka kwenye dhambi ya yule mwovu shetani mahali alipotuingisha. Jina lako linuliwe na litukuzwe milele zote. Kwa sababu ya upendo wako mkuu uliweze kudhihirishwa na ukaonekana ndani ya Yesu Kristo. Na ni asante Yesu kwa kukubali kuacha mbingu na mamlaka yote ya enzi zote za mbingu, ukaacha ukawa mtiifu hata kifo, na sio hata kifo mpaka hata kaburi, na mwisho ukafufuka ukiwa mshindi. Ndio maana unatuhakikishia kwamba sasa tulikufa pamoja na Yesu, tukasikwa pamoja na Yesu, na tumefufuliwa pamoja naye. Na isitoshe, tumepaa mbinguni pamoja nawe, mahali ambapo umeketipo katika mkono wa kulia, tumeketi pamoja nawe. Ningependa Bwana kukuomba ya kwamba utusaidie tuendelee kuimarisha imani hii na tumaini hili, ili uchapo mara ya pili Bwana tuweze, kila mmoja wetu aweze kuwa na furaha isiyokuwa na kifani, tukishangilia wokovu wetu, wakati wakapohaga ulimwengu na kusema ya kwamba dunia kwaheri sasa, na taabu zako zote na matatizo na vifo na vita hata na mambo mbaya shetani ame kumba na ulimwengu. Na ishitose hata imeweza kuchanganyisha watoto wako, wameshindwa kuelewa na kutambua jinsi ambavyo uliweza kuwakomboa. Wakati huu baba wetu tumeangalia kitabu cha Ufunuo 13. Bila shaka sisi peke yetu hatutaweza pasipokuwa msaada wako wa Roho Mtakatifu. Naomba Bwana kwa njia kipekee kupitia kwako na Roho huu Mtakatifu ambao ulituachia kama kielelezo na mwalimu mkuu. Papa, kwa neema zako na upendo wako, aendelee kutufundisha pole pole. Aendelee kutufunulia mawazo yetu, aendelee kutufunua macho, tuendelee kutazama na kuona jinsi ambavyo ulimwengu unaelekea karibuni kufika ukingoni. Hakika hatutaweza baba wetu. Yale yote ambayo tumejifunza leo, hebu Roho wako Mtakatifu endelea kuinemeshia mfua ya mazika, endelea kutusaidia tunapoendelea kuyafakari na kutazama jinsi ambavyo ukaribu kukuja kutupeleka nyumbani. Kwa njia hiyo hiyo baba, kuna wendugu zetu wamo na shida mbalimbali kila popote pale, wengine wanalia vitandani, wengine wamo gerezani, wengine hawana amani, wengine hawana tumaini, wengine hawana hata vyakula, hata mali, marisho na mafazi hawana, wanashindwa wakimbilie wapi, watafute wapi. Lakini Bwana, wote tunawakabidhi mikononi mwako, uendelee kuwahudumia na saidi ya yote uweze kukutana kila mmoja na mahitaji yake. Kwa njia ya kipekee Bwana, kuna sira familia ambazo zimepoteshwa na ndugu zao na wapendwa wao, wanapokuwa katika hali na muda wa majonzi mengi, wanapoendelea kulia, hasa tukimkumbuka dada wetu Joyce Usinde ambaye amekwisha poteza mpenzi wake, wakati wakiwa na baridi nyingi na usuni mwingi kwa haji ya mpenzi wake kulala. Wote wale wanaolia tunawakumbusha kwa kuwaletea ujumbe huu ya kwamba ndugu zetu na dada zetu wanapolala, wanalala tu kwa muda mfupi. Hivi karibuni Yesu utakuja na utatubereka zote tuweze, utatuamusha kutoka mafumbini. Tunaomba Bwana wetu utujalie, utupe tumaini na utuwezeshe tuweze kuishi tukiwa hai, tufanye yaliyo mapenzi yako. Maana umesema ya kwamba heri wafao katika Bwana, maana matendo yao yatawafuata. Ndugu wetu Usinde amekwisha lala, amemaliza historia yake katika ulimwengu huu, na sisi ndio tumepakisha historia zetu, na ndio maana tuko hai leo hii. Umetupatia nafasi ya kipekee ili tuendelee kutubu na kuungama dhambi zetu, tuendelee kutengeneza maisha yetu, ili siku itakapofika kama ya ndugu ilipofika, ukute ya kwamba tumekaa na tumelala tukiwa na tumaini ya kukuona na kukulaki hewani uchapo. Matayarisho yote yatakapokuwa akiendelea kuandaliwa kwa haki ya dada wetu kusafiri na hata kumzika mumewe, Yesu tunakualika uweze kuwa kiongozi na mlinzi wake. Zaidi ya yote, atakapoamua kusafiri uweze kuenda pamoja naye, uweze kuwa nahodha na kiongozi wa safari hiyo, hadi atakapofika salama salamini na jina lako lisidi kuinuliwa na kutukuzwa. Mbali na hapo, hebu majina yetu yote yaweze kupatikana katika kitabu cha uzima. Mapenzi yako yatendeke tangu sasa hadi tukapokutana tena, maana tumeomba katika jina safi la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu, tuomba na kuamini. Amina. Amen. Yamana sosa ba mulisi mbiyamana na bato gukwana nya masire ni kwani nga bana banyasaye bana ba munana ba kwani ni mbiyamuri bagire mbiyamano ndobwenzi bwa tali bagana ba gutukwania Hello. Hello. Karibu. Ndiye na mapwani ni aba mita mno muri kiunguru wakire bya. Wakire. Wakire bya. Ya mno no mo na chi tiando si asore tumesema pole pole pole nene sana mwana na tiranga kwaga tena kubwa mno kabango moremu. Ndio mwana na nyare ukuongoza asonsi ya yende tembio mama. Aba mita na nche na bakwani ya mno muri kiunguru mbuya mori. Ya mno wakire. Uya mwana wakire uya itukuri uya. Hello. Karibu. Nje ngoba kwani ande mambie ngia mwana na toigoreire na ende tu ategeire linga na liyo bani. Kurwa somo sombo nyatae. Aba kwani rimwensi ase koni balansi bwakire uya. Wakire. Ono. Mm. Moyo